Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur kitaplarından Sözler isimli kitabın Ene ve Zerre bahsini, yani 30. sözün Ene ve Zerre bahsini okuyoruz. Birinci mebahas okundu, ikinci mebahasın konuları içerisindeyiz. Çok harika konular, başka hiçbir kitapta bulamayacağımız çok ince, çok derin meselelerin halledildiğini ve çok yüksek meselelerin bizim akıl ve anlayış seviyemizde ifade edildiğini görüyoruz bu risalelerde. Tabiatta bizim fizikte, kimyada bildiğimiz zerrelerin, atomların hem kendi içlerinde, kendi bünyelerindeki hareketleri, hem bütün zerrelerin, bütün elementlerin tabiatta gezerek, çeşitli varlıkların vücutlarına girip çıkarak yaptıkları hareketlerin kaderi ilahi yönünden Cenab-ı Hakk'a bakan yönleriyle ne mana ifade ettiğini, neden böyle bir hareket verildiğini, kainatın sürekli neden böyle bir cevvaliyet, bir hareket içerisinde olduğunu bu risalede burada Üstad Bediüzzaman anlatıyor. Şimdi birinci sebep veya birinci hakikat diyelim. Cenab-ı Vacibül Vücud, varlığı kendinden olan ve muhakkak var olan o zat, Rabbimiz, yaratıcı tecellilerini sürekli yenilemek ve tazelendirmek için her bir ruhu bir model yaparak, kudretiyle o modele her sene taze bir beden giydirmek için ve bin muhtelif kitaptan hikmetiyle binlerce kopya alıp çoğaltmak için ve bir tek hakikati başka başka şekillerde, suretlerde göstermek için ve kainatların ve alemlerin ve varlıkların taife taife arkalarından gelmelerine zemin hazırlamak ve yeni gelenlere yer vermek, kadro vermek için Cenab-ı Zülcelal kudretiyle zerrelere hareket vermiş ve görevlendirmiştir. Bu yüksek hakikat bu kadar veciz ifade edilebilir. Biz biraz daha misallendirerek burada söylenen hakikatlerin anlaşılmasına, anlamaya çalışalım. Cenab-ı Vacibül Vücud, yaratıcı tecellilerini sürekli yenilemek ve tazelendirmek için her bir ruhu bir model yaparak kudretiyle o modele her sene taze bir beden giydiriyor. Cenab-ı Hak rahimdir, rahmetini gösterecek. Sürekli bu kainatta, bu alemde, bu madde aleminde rahmeti tecelli edecek. O zaman bu rahmet sıfatı, rahim ismi, sürekli madde aleminin tecelli ettiği bu alemin yenilenmesini ister. Yani bugün bebek olanlar onun rahmetiyle annelerinin memelerinden süt alarak beslendiler, süt emerek beslendiler. Onlar büyüdüler, onların bakımları geçti. Ama Cenab-ı Hak yeni bebekler, yeni aciz varlıklar ve yine yeniden yeniye şefkat edilecek varlıklar ister. Onun içindir ki eski bebekler diyelim, bağışlayın, büyüdükçe Cenab-ı Hak dünyaya yeni bebekler, bütün mahlukatın bebekleri, kuşların, efendim çeşitli hayvanların yavruları, bütün bunların rahmet ile bakılması, şefkatle beslenmeleri, işte Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin yeniden yeniye tazelenerek tecelli etmesine vesile oluyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hak ilmiyle tecelli ediyor. Kudreti her an yeniden yeniye iş görecek, kudreti tecelli edecek. Yani bazen şöyle olur. Ben terziyim ama şu anda terzilik yapmıyorum. 3-5 senedir yaşlandım. Artık terzilik yapamıyorum diyenlere rastlarsınız. Kendi mesleğini, işini icra etmeyen, edemeyen insanlara. Cenab-ı Hak haşa böyle değildir. O sıfatlarını, isimlerini sürekli tecellilerle sürdürür, devam ettirir, yeniler. Bütün kainatta onun rahmeti, ilmi, kudreti yeniden yeniye, efendim kainatı yenileyerek iş görür. İşte bunun için madde alemine bir hareket vermiş. Sürekli bir hareket. Bu hareket olmasa, zerrelerdeki elementlerde bir durgunluk olsa, kudret-i ilahiye bunu istemiyor. O faaldir Cenab-ı Hak. Yani sürekli ve sonsuz bir faaliyet içerisinde olan zattır. Onun ne kudreti biter, ne kudreti eksilir, ne de tatil eder. Ne yorulur, ne hasta olur. O sürekli tecelli eder alemde ve kudretini gösterir, ilmini gösterir, hikmetini gösterir. Onun içindir ki biz ve bütün kainat sürekli yenilenir, tazelenir ve onun icraatına bir makes olur, mazhar oluruz. Ruh dedi üstad, her ruh bir model. Evet, ruh bir modeldir. Ruhun etrafında diyelim, çevresinde bu beden şekillenir. Bu beden o ruha ihsan edilir, verilir. Böylece sanki ruh bir modeldir, bir örnektir ve sürekli yeni bedenler giydirir Cenab-ı Hak. Biz şimdi biliyoruz ki her şeyin çekirdeği, çekirdeğin içerisindeki genleri ve insanların hakeza bütün diğer canlıların hücreleri ve onların içerisindeki genleri, üremelerine vesile olan genler birer modeldir. O modellere Cenab-ı Hak birer beden giydiriyor. Onlar birer programdır. O programı icra ediyor, yaşatıyor, bir hareket veriyor onlara. Evet, bunun için madde alemini harekete geçirmiş, işte o genlere vücut versin sürekli diye. Elinizde mesela bir ceviz var. Bu ceviz büyüyüp ceviz ağacı olacak. Yani ona, o cevize bir beden giydiriyor Cenab-ı Hak. Ve binlerce cevize, binlerce ağaç yaparak beden giydiriyor hakeza. Ve bin muhtelif kitaptan hikmetiyle binlerce kopya alıp çoğaltmak için madde alemini harekete geçirdi. Bakın, elinizde bir kitap olsa, o kitabın fotokopisini yapmak veya basımını yapmak isteseniz, ne yaparsınız? Fotokopi makinesine mesela verirsiniz veya matbaaya, ondan kopya alırsınız sürekli. Binlerce nüsha çoğaltırsınız. Cenab-ı Hak hikmetiyle, ilmiyle insanı böyle bir kitap yapmış. Hayvanların her birini de böyle birer kitap yapmış. Ve insandan hikmetiyle binlerce kopya alıyor. Bakın, yeryüzünde 7 milyar insan varsa bugün, 7 milyar insan yaşıyorsa, bunlar insan geninden kopya alınarak yapılmış, adeta bir kitaptan matbaa ile veya fotokopi ile çoğaltılmış gibi 7 milyar insan, 7 milyar kitap adeta. Cenab-ı Hak büyük bir tabirimi, Cenab-ı Hak affetsin, siz de mazur görün, büyük bir emekle, yani büyük bir ilim ve hikmet tecellisiyle insan yaratılmış. Böyle bir insan çok adetle çoğaltılmaya layıktır. Bir canlı varlık, bir sinek bile olsa dikkat edin, ne kadar güzel, ne kadar hikmetli, ne kadar mükemmel bir varlık, ne kadar mükemmel bir makina, ne kadar mükemmel, harika bir elektronik cihaz. Ondan binlerce değil, milyonlarca çoğaltıyor Cenab-ı Hak. Ama çoğaltmak için madde lazım. Yani onların bedenlerinde, insanın ve hayvanların bedenlerini teşkil etmek için, yapmak için ham madde olarak, malzeme olarak Bu tabiattaki atomlar, elementler yani bir harç gibi bina yaparken kullandığımız toprak, çakıl, harç, çimento neyse işte bunlar lazım ki binayı yapasın. Onun gibi insanın bedenini ve hayvanların bedenini ve bitkilerin bedenlerini, vücutlarını yapmak için madde aleminin harekete geçirilmesi ve inşa edilmesi lazım onlardan. Onun içindir ki Cenab-ı Hak bu atomları, elementleri hiç durmuyor, çalıştırıyor. Bir inşaatı yapıyor, onu yıkarsa, onu eskitirse yeniden yapıyor. Yıkıyor, yeniden yapıyor. Alemde bütün otları, ağaçları bakın, yeniden yeniye tebessüm ettiriyor, dünyaya getiriyor, yeşertiyor. Sonra yaşatıyor, sonra onlara tohum verdirip dünyadan alıyor. Kurutuyor, çör çöpe çeviriyor. Yine maddeye çeviriyor, toprağa çeviriyor ve yeniden onların yerine binlercesini getirerek hayatı sürdürüyor. İnsanların hayatı da öyle. İşte bunun için madde alemini sürekli çalıştırıyor, hareket ettiriyor. Ayrıca değerli kardeşlerim, kainatların ve alemlerin ve varlıkların taife taife arkasından gelmelerine zemin hazırlamak ve yeni gelenlere yer vermek için bu hayatı sürekli dünyaya getirir, yaşatır, öldürerek ölüm ile buradan terhis eder ve ahiret alemine alır. Dünyada yaşayanların fotoğraflarını, filmlerini alır. Değer verdiği bu varlıkların filmlerini alır, tespit eder. Ebedi bir alemde onları teşhir etmek için, teşhir etmek üzere dünyadan alır, götürür. Ta ki yeni gelen varlıklara zemin hazırlansın. Aynen bir devlet dairesinde yaşlanan memurların kadroları genç nesillere bırakması gibi. Biz yaşlandıkça dünyada yaşayanlar, dünyadan ayrılırız ki yeni gelen, dünyaya gelen nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımıza yer ayıralım. Efendim onlara kadro bırakalım, kadro boşaltalım. Ve bir tek hakikati başka başka şekillerde, suretlerde göstermek için yine kainata, aleme, tabiata, efendim madde alemine bir hareket vermiştir Allah. Bakın, bir tek hakikat başka başka şekillerde nasıl görülür? Onu az sonra da ifade edecek üstad. Biz de bazı misallerle söyleyeceğiz. Şöyle diyelim, mesela şefkat ediyorsunuz. Şefkat, eğer bir hastaya gösterilen şefkat ise, onu ameliyat etmek, onu tedavi etmek, yaralarını sarmak şeklinde kendisini gösterir. Bu şefkattir. Doktorca bir şefkat. Yine bir fakire şefkat ediyorsanız, bakın şefkat ne şekle döndü. Fakirin eline diyelim ki para vermek veya fakir evsiz bir insana ev hazırlamak. Bakın şefkat ev hazırlamak şekline döndü. Aç bir insana belki yemek vermek, belki susuz bir hayvana, susuz bir insana su vermek. Şefkat bu şekilde kendini gösterdi. İşte bir tek şefkat binlerce şekilde kendini gösterebilir. Bir tek kudret binlerce şekilde kendini gösterebilir. Bir tek hikmet binlerce şekilde kendini gösterebilir. Onun içindir ki kainatı Cenab-ı Hak rengarenk yapmış, yaratmış. Ve onun ilmi, hikmeti, kudreti ve daha birçok sıfatları binlerce şekilde kendisini bu suretler üzerinde gösteriyorlar. İşte bu sebeplerle Fatır-ı Zülcelal kudretiyle zerrelere, atomlara, elementlere bir hareket vermiş, onları görevlendirmiş, sürekli bir hareketle çalıştırıyor. Değerli kardeşlerim, bu konuya, bu dersimize son veriyoruz. Şimdilik hoşça kalın.